Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rawa al-Imam Muslim fi sahihi an ibn Umar an ibn Amr radiyallahu anhuma, yani Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حديثي نغزان وإسلامي مبكيو عن إمام مسلم وابن حديثي صحيح كبير صحيح نشاك كتوكا والصحابة أنا يتو عبد الله ابن عمر radiyallahu anhuma. Anasema sahaba huyu ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema mana habba atakayependa ayuzahzaha aninar, ayepushwe na moto, ayekwe mbali na moto, wayadkhula aljanna, na kisha aingie peponi, hapo ni siku ya kiyama baada kufuliwa, basi ni atekeleza haya mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza, faltaatihi maniyatuhu wa huwa yuminu billahi wal yawmil akhir, basi kifo chake kimfikie akiwa yeye ana imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kisha pia na kuamini siku ya mwisho kiyama. Yani kwa muhimu ni kuwa afya akiwa na imani sahihi, akiwa si mshirikina. Hiyo ndio maana yake kwa ufupi. Jambo la kwanza, nadhani jambo hilo tulizumzia, tukaeleza baadhi tu ya mambo, si yote, lakini baadhi ya mambo ambayo yanamfanya paka Muislamu imani yake iwe sahihi, na mambo ambayo akiepukana nayo atakuwa amepukana na ushirikina. Kisha jambo la pili ambalo ndio mada yetu tumeingia kwa kipindi cha mwisho hichi cha Ramadhani, Mtume anasema waliyati ila nasi alladhi yuhibbu ayuta ilayhi, na awafanyie watu kile anachopenda pia yeye kufanyiwa, afanyie watu kile ambacho yeye pia anapenda afanyiwe. Hii ni hadithi, ndugu zangu Waislamu, ambayo ni msingi mkubwa zaidi wa kimaisha, na inaingia katika kwa mambo mengi sana ambayo yanahusu maisha na damu ya kila siku. Kule Mtume kusema wakati unapokuwa uko na wenzako kimaisha katika pilika za hapa na pale, basi ili uingie peponi niepushe na moto, jitahidi kile utakachomfanyia mwenzako iwe ni kile ambacho ukifanyiwa unaridhika. Kinyume chake itakuwa wengi hatusalimiki na moto, licha ya kuwa nini, tuna imani. Na miongoni mwa mambo ambayo yataingiza watu wengi motoni, ndugu zangu Waislamu, ni watu kudhulumiana. Watu kudhulumiana, na njia za dhulma nyingi sana, na nadhani jana tulizungumzia kuhusu moja katika njia hizo za kamari, yani kula mali ya mwenzao kiharamu, kidhulma. Leo inshallah tunaendelea kuzungumza kipengele kingine ambacho kwa hakika huwa kinafanyika sana kwa maisha kila siku, na haya ni masala ambayo yamezungumzwa na Sheikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymeen kwenye kitabu chake cha Al-Halalu Wal-Haram. Kama mtu ni msomi, hichi kitabu akikipata atapata haya maneno yamesemwa kwa ufafanuzi zaidi, ukurasa wa 242. Anasema Sheikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymeen, hapa nazumzia kuhusu masala ya biashara. Anasema haifai Muislamu anapokuwa anauza chochote ambacho yeye anauza kibiashara, mathalan uko dukani, uko sokoni, uko mahali popote wewe unafanya biashara, kisha ile bidhaa yako, kile kitu ambacho unauza, ikawa sokoni bei yake ni fulani, lakini sasa wewe ukasema kwa vile watu wengi wakija wale makustomer wananisumbua kwa sababu ya kubargain, sasa wacha mimi licha kwa kinauzwa shilingi 500 mimi nitasema kwa kinauzwa 800, hiyo 300 naongeza ili atakayekuja anaanza kumwambia balafa kibargain nitashuka, lakini sipiti 500 ingawa bei yake ni 500, ikizidi labda nitazidisha shilingi 50 juu kama 550, lakini bei yake ni 500, kwa ile 250 juu mezidisha ili ya kubargain. Sasa Sheikh Uthaymeen anasema itakuwa ni haramu, na pia unakula mali ya watu haramu ikiwa umezidisha ile bei kwa nia hiyo. eti ili uweze kupata kubageni na yule ambaye unamuzia. Kisha yule mwenye kuja akakwambia unauzaje, ukasema 800. Nia yako nini? Ili anze kubageni alafu mshuke chini mpaka ile bei ambayo ndio ya kawaida. Lakini ghafla bin huu akakubali, akasema kwa chukua basi 800. Wewe pia ukasema kwa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia nimepata riziki tena pana kabisa leo. Basi ukachukua ile 800. Usimena anasema kwa hiyo ni haramu hiyo. Tena haramu kubwa. Kwa nini? Anasema kwa sababu wewe unatumia fursa yule mtu kutoelewa bei halisi ya kile kitu, kumpa kile kitu kwa bei ambayo imezidi kiwango cha kawaida sokoni. Na ile hali lao kama angejua bei yake hangekubali kununua kwa bei hiyo ambayo umemuzia. Na wewe pia kwa upande wako ulikuwa hauna nia ya kumuzia kwa bei hiyo, isipokuwa ulikuwa umefanya hivyo kwa lengo ili abageni alafu ashuke. Kisha hasa anasema kuwa sawa ni Muislamu anapokuwa ameona kuwa hali imemfika kama hiyo. Sasa imani yake ndio iweze kumuongoza. Afanyaje? Maana yake amwambie yule mtu kuwa lakini naomba usinipe 800. Nipe mingapi? 550 au nipe hata 600. Anajibadi ni kwa sasa amshukishe kwa ile bei ambayo alikuwa amekusudia kuwa atashuka afike pale. Lakini akisema atachukua zile pesa ambapo yeye nia yake ilikuwa si kuwa hiyo ni bei yake, isipokuwa ameweka kwa sababu ya kubageni. Hasa yule mwenzake maskini labda hapendi kubageni, ama labda ni kwa vile hajua kuona kuwa mwenzangu Muislamu hakuna haja nini, basi juu kwa juu akaona kuwa ndio nimeshapata riziki. Hiyo si riziki halali. Sheikh Uthaymeen anasema. Na kisha akasema ya kuwa dalili ya kutolea mambo hayo ni hadithi ambayo tumesema. Ya kuwa chukulia kwa sasa ni wewe. Umeenda sokoni, kisha kitu kinauzwa 500, huko uzio 800. Kisha baadaye ukaja ukaambia kuwa ah, vipi menua hiki? Ah, 800 hapana. Ebu eleza, tembea sokoni utapata huko kinauzwa 500. Na kile kile. Utasikia kule jamaa kumbe alinigonga. Kwa tunatumia lugha hiyo ndio? Amenigonga. Kule kugongwa ni kweli amekugonga. Sasa yule aliyekuuzia hivyo, ikiwa ni Muislamu alikuwa hastahili kuuzia hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu manake nilikuwa najua kwa hichi kitu bei yake ni hii sokoni. Kwa hivyo ni vizuri kuzidisha. Na hili jambo hufanyika sana ndugu zangu Waislamu kwa watu ambao ni wageni. Unaweza kupata mathalan wazungu wanapoingia mtaani na maskini yeye ni mzungu hajui bei ya vitu, basi kitu cha 200 anaweza kuuza hata 1000. Yule mwenye kuuza na kuwa hiyo ndio biashara imenoga. Ama wakati mwingine hata sisi huku tu tukienda huko mathalan mamlaka, na ndio sababu Sheikh anazungumza mambo haya. Ukienda kwa Saudia wakati wa Hija, basi kitu ambacho kinauzwa kawaida bei ya chini unauzwa bei ya juu kabisa. Eti kwa sababu nini? Hao ni wageni. Ima atujibe bei ya huko, ama ni kuwa hatujali hata na bei kali tukiuziwa. Lakini hapo wao manake nini? Ni kuwa unafanya kimakosa kwa sababu ya kuwa nini? Wewe ukifanywa hivyo hauwezi kukubali. Sasa kwa nini ufanyie mtu kitu ambacho mwenyewe kufanywa hauwezi kukubali? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiallahu anhu. Anas anasema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum. Hawezi akawa na imani mmoja wenu, imani kamili. Hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mpaka ampendelee ndugu yake Muislamu kila ambacho anajipendelea mwenyewe nafsi yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii hadithi Anas bin Malik alipoisikia Mtume anasema hivi, ya kuwa ili Muislamu imani yake kamilike katika mambo ya kimaisha na wenzake, lazima apendelee wenzake kile ambacho anapenda kufanyiwa na pia anapendelea nafsi yake. Anas aliposikia hadithi hii, inasemekana kwa kaenda sokoni. Alipoenda sokoni akauliza, unauzaje hichi kitu? Akaambiwa bei fulani. Mfano, anatuchukulie mfano wa siku hizi ya kuwa labda umeenda pale sokoni unaulizia, sasa unataka maembe. Unauzaje haya maembe? Atanauza haya maembe shilingi 10. Anas bin Malik akaanza kubageni. Lakini si kubageni kwa kuwa punguziwe, auzie shilingi 8 ama shilingi 7, hapana. Akasema kuwa mimi naomba nikupe shilingi 15. Na hali ya kuwa ameambiwa shilingi 10. Sasa yule akashangaa akasema hapana. Wewe fanya hivi. Mimi nishakwambia shilingi 10. Sio usinichezee. Kama unataka kununua nunua. Na kama hutaki enda zako, kwa sababu hakuna biashara hiyo ambayo nishikusikia. Ati mtu anaambiwa shilingi 10 alafu asime 15. Akasema mimi nakwambia ukweli. Tena siku 15, bali ningeomba hata kama ungependa ningekupa 20 badala ya 10. Basi yule mtu akasema kimzaa, kwa nipe. Akaona tu nikuwa ni matani wanataniana. Basi Anas kwenda akatoa pesa. Akatoa pesa mfukoni na akampa mwenzake, na kisha akafanyaje? Na kisha akachukua bidhaa akaenda. Hasa akabakia lakini anajiuliza, hasa huyu kweli atarudi tena niambie kuacha mchezo nigeshe pesa yangu, ama ndio kweli ashaenda hivyo? Na kweli akaenda kabisa na biashara ikaishia hapo. Lakini Anas akawa anafanya hivyo si kwa kuwa anafanya hivyo kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa yeye anaona kuwa leo kama kuna mtu atamfanyia hivyo, basi asikia raha sana. Anishamwambia mtu kitu bei yake. Lakini yeye anasema kwa nini? Nitakuzidishia. Hii itakayozidi manake ni yako, mimi mwenyewe nimependa tu kuongezea, lakini si nini? Si kwa ubaya. Basi hilo jambo la mfurahisha mwenye kuuza. Kwa hivyo inamaanisha kuwa kama vile unavyofurahishwa ikiwa unauza mtu akufanyia hivyo, basi wewe pia jaribu kumfanyia mtu hivyo. Ndio ujue kwema kweli imani yako imekamilika na unampenda mwenzako pia, kila ambacho unapendea nafsi yako mani vipi. Na hii ni kuonesha ya kuwa, ndugu zangu Waislamu, ile mali ya mwenzako inatakiwa uile akiwa ameridhika, hata kama itazidi. Kwa hivyo ikiwa kitu kinauzwa shilingi 10, mwenyewe akaridhika kukupa shilingi 15, hapo hakuna makosa. Lakini eti ule kwa njia ya nini? Ya kuwa yeye hajui, kwa ile ujinga wake unatumia saa ule mali yake zaidi ya kiwango ambacho ni cha kawaida, hasa hapo ndo makosa. Hapo nini? Ndo makosa yanaingia, na inakuwa sasa manaki wewe umefanya kitu ambacho wewe ukifanyiwa hauwezi ukaridhika kabisa kabisa kitu hicho. Na ndugu zangu Waislamu, haya mambo yamesemwa kwa hadithi nyingi sana. Ukifuatilia mlango wa biashara utapata kuna hadithi nyingi zimekuja zikaeleza masala kama haya haya ya kuwa uko sokoni, lakini sasa una time mtu ambaye nini haelewi, ili umfanyie biashara tofauti na vile inafanywa kawaida. Hadithi nyingine ipokewa na Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, mtume anasema ya kuwa qala sallallahu alayhi wasallam la talaqaw ar-ruqban, msije mkawa mnawatangulia wale wauzaji wa kutoka mashambani wanaokuja sokoni kuuza bidhaa zao zitokazo mashambani, mkawatangulia kuwawahi hata kabla ya kufika kwao sokoni, mkawapa bei ambayo ni tofauti na ile bei ya sokoni, kwa sababu labda maskini hao hawajui sokoni kunauzwa vipi vitu hivi. Ni makosa mtume anasema hivyo. Kisha mtume akasema wala yabiu hadirun libadin, na mtu ambaye ni mwenyeji, ni mtu mjini, hafai kuchukua bidhaa ya mtu ambaye ni mashambani aanze kumuzia, kwa sababu hapo ina maana kuwa ataanza kumgonga ule maskini. Ni mshamba na ni mtu ambaye haelewi mji, ni na ndio sana afundishwa jiji hapo. Qultu li Ibn Abbas, huyu ambaye ni Taus ambaye ni tabi'i aliyemsikia Ibn Abbas akisimulia hadithi hii, akamuliza Ibn Abbas ma qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yabiu hadirun libadin, haya maneno ya mtume kuwa mtu ambaye ni mwenyeji wa mjini, manake mtu ambaye ndio bontown huyo, afai kufanya biashara na mtu ambaye ni mashambani kisha akawa nini anamgonga gonga, anamkula kwa njia ya nini ya ujanja ujanja. Kala mtu huyo akamweleza kuwa haya maneno yanamaanisha la yakunu lahu simsar, an asiwe ndalali wake, anasiwe ni kuwa ni broker, manake ni hivyo. Ani wewe ikawa wewe hauangalii, hautaki kuwa broker wa watu wenzako werevu, kwa sababu unajua hawa hauwezi kwa wala tafuta wale watu wajinga wajinga, wale washamba washamba, wale watu ambao hawaelewi, naambia sasa njoo hapa. Basi unapata kuwa ukimpeleka, unampeleka kabisa mpaka unamkula, akija kushtukia kitambo alivuke, unasema kuwa ti wajinga ndio waliwayo. Hayo masala ni masala ya Waswahili, lakini si masala ya dini. Si tu dini inaruhusu kuwa ti mtu mjinga umle kwa sababu ujinga wake, hiyo haikubaliwi. Mtume amekataza. Sasa ikiwa unaona kuwa fursa hiyo ndio fursa yako ya kutumia chance ya kula wenzako, basi ujue kuwa hiyo ni mali ambayo unakula lakini ni haramu. Na haya ni masala ambayo ndugu zangu Waislamu tutakuja kuyazungumzia kwa sababu ya kuwa yameenea sana na yanafanyika sana sehemu nyingi. Wakati mwingine unaweza ukapata kuwa watu wanafanyaje, tuko kwenye hadithi hii ya kumfanyia mtu kila ambacho unapenda kufanywa. Na ifanyika sana katika watu ambao wanafanya kazi za maandiko. Bosi amekutuma sehemu, hebu enda kidogo uninunulie hichi kitu. Basi labda ni TV ama labda ni kitu gani ama ni radio ama bidhaa fulani, basi manake mtu yule mwanzo kwanza anaenda kwa duka, anasema hichi kitu bei gani? Ah, inauzwa 10,000. Sasa fanya hivi, mimi nitakuja na bosi wangu hapa, kwa sababu yeye haamini kabisa mtu lazima mwaje, lakini amenituma kwanza. Sasa mimi nitamleta kwa duka, lakini kimleta wewe mwambie 12,000, kisha baadaye hiyo 10,000 zako utachukua, 2,000 zangu nitakuja kuchukua baadaye. Sawa sawa, basi biashara inanoga hapo. Hata jamani nenda kumchukua bosi. Ah, si hapa yuko, hapana, hapa hauzi vizuri. Hizi ni fake. Twende huko, mimi najua duka nzuri. Basi amemkamata paka penya nini? Ashaelewana na yule mwenye duka. Akishafika anamkonyezea macho. Ndio huyo jara ashafika jamaa. Hani madaki ni mjinga huyo aliwae. Eh, sasa unapata kuwa bosi yuko pale, yeye anamsikiza yule kwa sababu yule ndiye amemuelekeza. Ah, vipi bwana, tumekuja kuchukua kitu fulani, eh? Bei yake unauzaje? Anajidai nauliza kana kwamba hajui. Yule jamaa anasema kwa 12,000. Tena naweza takaanza 14,000 ili washuke paka 12,000 ya yule ambaye nitaka. Ah, boss chukua bwana hii kitu na huyu jamaa mimi namwamini vitu vyake huwa ni sawa kabisa, sasa anaanza kumsifu. Na ambapo hiyo pia ni makosa pili mengia. Ani wewe kuelewana na mtu mwenye duka ambaye anauza kwa kuanza kumsifia mwenye kutaka kununua kitu ili aweze kununua kwa bei ambayo ni tofauti na ile bei ya kawaida. Kisha ima apate hasara, yule mwenye duka apate faida, ama la sivyo ili mgawane ile faida. Wewe pia ule ambapo ni kinyume na nina shira bila nitaka. Basi tapata kuwa yule mdosi naam anatoa nini? Pesa anachukua yule mwenye duka. Kisha twende bwana. Tena anamsaidia kabisa kubeba. Hii usijali bwana, ushapata mali nzuri hii nakwambia. Basi wakienda baada ya muda jamaa anarudi peke yake. Vipi sasa kitu changu kile? Haya mambo fanyika. Na ni haramu kabisa ndugu zangu Waislamu. Na ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza. Lakini sasa tutakuja kueleza mambo haya na kwa sababu yanafanyika, lakini sasa shida wanayofanya, wanaofanya mambo kama haya wanena kuwa hii ndio njia ya kula. Unajua siku hizi bwana hao mabosi wamerivuka, sasa lazima pia uchukue njia, upate njia ya kula, la sivyo utakufa maskini wewe. Hata unajua mtu anaona kuwa afadhali akufe asife maskini, lakini kwa kula mali ya wenzake kwa njia hizo. Lakini swali ni hili, tunarudi pale pale kwenye hadithi yetu. Je, wewe kama ni bosi kisha ugundue kuwa wale wafanyakazi wako wanakula kwa njia utaridhika kwa kuwa ati wasife maskini, hauwezi kukubali licha kwa wewe nini ni tajiri, lakini hupendi kuliwa kwa njia. Afadhali mtu akwambie waziwazi ya kuwa bwana mimi naomba nimeshapata kwa bei, lakini nimeongea naye mpaka amenipunguzia sana, naomba angalau pia unipe kitu kidogo. Unaomba akikupa sawa, basi chukua hii kweli umetafutia kitu bei rahisi na nilikuwa ninunua kwa bei ghali, hapo itakuwa ni halali yake. Lakini eti utumie njia hiyo alafu eti unasema kwa tunajua kijidai kuwa wewe itunajua vya, kula vya halali utakufa maskini. Eh, lazima pia utumie njia zingine ambazo hawa jamaa wanaliwa kwa njia hizi. Utapata kuwa mwishowe itakuwa ni haramu. Na itakuwa ndugu zangu Waislamu tunaishi maisha ambayo kwa hakika si mazuri kabisa. Kwa kuwa mtu yanatumia ile fursa ya mwenzake kuwa haelewi, kutoelewa kwake hasa ndio eti amle. Hasa tukianza kuishi maisha ya kuanza kuwa ati kila mtu anatamu mwenzake. Akikaa vibaya ashamwahi. Akikaa vibaya amemwahi. Kabla sasa itakuwa ni masuala ya nini ya kuwa na hakuna mtu anaamini mwenzake. Lakini ukweli ni kuwa imeanzia wapi? Ya kuwa kila mtu anafanyia mwenzake kile ambacho akifanyiwa hataki, lakini yeye yuko tayari kufanyia mwenzake. Waswahili anasema mkuki kwa nguruwe ni mtamu, lakini kwa mwanadamu ni mchungu sana. Sasa haya masuala hayafai kabisa ndugu zangu Waislamu. Kile ambacho unaona kuwa ni vibaya kwako na hukubali kabisa ufanyiwe, tena huyu ambaye anafanya hivyo yeye ndo akifanywa hivyo, ulimwengu nakwambia kila mtu atajua kwa kumbe leo jamaa muonewa. Habari itaenea kabisa mjini. Hata vipi bwana, watu wengine Uislamu gani huu bwana, ambapo yeye mwanzo amfanyia wengine lakini hakuona kwa ni Uislamu gani, lakini akifanywa ndo sasa imekuwa imezuka kabisa, imekuwa ni swala kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu Uislamu, hili ni jambo ambalo lazima kila mtu atafakari, najiulize kwa je mimi pia huwa nafanyia wenzangu kwa muamala wa kimaisha yale ambayo mimi napenda kufanywa, ama mimi kwa upande wa wenzangu na mizani yake, na upande wangu na mizani nyingine. Inshallah Allah tujalie katika wale wanaosikia na wanafuata. Naam. Hebu rejelea swali. Hakuna limit, hakuna kiwango cha faida, isipokuwa faida ambayo kuna siku maswahaba walikuja kwa mtume na hapo bei ilikuwa imepanda kwenye soko. Wakaambia mtume, ya Rasulullah sa'ir lana, mtume tunakuomba uende utuwekee bei ya bidhaa kwa sababu bidhaa zimepanda kupita kiwango cha kawaida. Mtume akamwambia, akamwambia maswahaba, inna Allah huwa al-musa'ir, Allah ndio hujalia bei ipande na ishuke. Yani kumaanisha kuwa soko ndio inapeleka bei ya vitu. Vitu vikipungua bei inapanda. Vitu vikiwa vingi bei inafanyaje? Inashuka. Inategemea na nini? Ile demand wenyewe anasema hivyo. Kwa kila wale wateja wanapokuwa wengi na ile bidhaa ikakuwa imepungua, hasa hapo bidhaa inapanda juu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu nyingine ni kwa sababu labda ile bidhaa itakuwa ni bei ya juu kutegemea na vile mpatikana. Kwa sababu ikiwa mathalan nazi umenunua kutoka hapa sokoni ukaja ukauza hapa, bei yake ni tofauti na ikiwa utaenda sokoni uikose, kisha usafiri uende wapi? Huko Ukunda uichukue alafu ndio ilete hapa, bei yako ambayo utaiweka na ile bei ambayo umeichukua hapa ni tofauti. Hasa hivyo ni vitu ambavyo vina control nini biashara. Lakini sisi tunasema kuhusu kwa sasa soko, ukitembea bei ya hichi kitu mathalan ni kuanzia shilingi 10 mpaka 15 tuchukulie hivyo. Kisha wewe lakini hicho kitu wewe unataka kuuza shilingi 30. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mzungu. Ama kwa sababu unamuona kuwa ni mshamba haelewi. Ama kwa sababu ya kuwa mimi nafanya kusudi ili abageni alafu nimshirimshie sasa ile bei ambayo ya kawaida ya soko. Lakini sasa baadaye ukamuzia kwa ile bei ambayo ni zaidi ya kile kiwango ambacho ni cha kawaida cha sokoni. Kiasi cha kuwa leo kama ungefanywa hivyo hauridhiki. Sasa hapo tunasema ni makosa. Lakini ikiwa ni bei, kwa sababu mathalan ukitumia kwa maduka mathalan, tuchukulie mfano ikiwa kitabu kinauzwa kama shilingi 100. Si makosa unaweza kupata duka lingine unauza shilingi 12, nyingine shilingi 100 hiyo, nyingine shilingi 100, yani shilingi 120, 110, 130. Lakini eti hicho hicho kitabu kinauzwa 100 hapa, lakini kule unauzwa 250. Na penye ametoa huyu ndio pia penye huyu ametoa. Si kwa kuwa ametoa sehemu tofauti ndio sababu anapandisha bei zaidi ya kiwango. Sasa hapo tunasema ni makosa. Na kisha yeye anafanya hivyo si kwa sababu eti anataka kuuza hivyo. Anafanya hivyo ili awakamate wale wajinga. Pili, anafanya hivyo ili wale wenye kubageni hata ndio awateremshie ili wafurahi kwa kweli huyu jamaa anajua kubageni alafu ana wanteremsha bei. Lakini badala yake akipata yule ambaye haelewi ama yule ambaye ana haya haya apenda kubageni ndio sana sema kuwa hapo ndio nishampata. Sasa hapo tunasema kuwa haifai. Ndio sababu nikasoma maneno ya Uthaymeen na nikielekeza Waislamu wasome hiki kitabu. Na hiki kitabu nimekuja nacho ya Sheikh Uthaymeen. Na haya mambo yanafanyika mamlaka sio peke yake na ulimwengu mzima. Ya kuwa ikiwa mtu ni mgeni huwa anapewa bidhaa ile kwa bei tofauti na yule mwenyeji. Kwa sababu mwenyeji anajua. Sasa ile kuwa una tumia ile fursa ya kuwa huyu haelewi ndio umpe bei zaidi ya kiwango cha kawaida. Sasa hiyo ni makosa. Ni kwa sababu hapo sasa maana yake ni kuwa unamfanyia mtu kitu ambacho mwenye hauwezi ukakubali kufanyiwa. Nadhani hadithi imeeleweka, ndio? Kisha ni jambo ambalo lafanyika kinyume na nini na sheria, kwa sababu nimekusomea hadithi nyingine. Mtume amesema kuwa mtu ambaye ni wa mjini hafai kumwahi mtu wa mashambani kwa sababu huwa ni wajinga wajinga. Alafu ndo ampe bei tofauti na akija sokoni anapata kuwa ah, huyu jamaa ananiambia kuwa haya machungwa yanauzwa shilingi 2. Akifika sokoni shilingi 10. Netarasha nini? Ashamuzuri yule jamaa kwa nini kwa shilingi 2? Angalia faida ambayo atapata. Hasa mtume amekataza hivyo kwanza kwa kumwahi mtu ambaye ni wa mashambani, kwa sababu ukifanya hivyo utafanya mpaka bidhaa ipande nini ikosekane sokoni. Huyu ambaye amenua hivyo ina maana kwa kija atauza kwa ile bei ya sokoni, ambapo leo kama ule mtu wa mashambani mwenye angekuja angeuza kwa bei ile yake duni, ikawa sababu ya nini ya kuteremsha bei ya nini ya soko. Naelewa tofauti na leo kama huyu mtu wa mjini mwenyewe atamwa yule anajua kuwa huko inauza nini shilingi 10, kwa mimi wacha nimwa yule asije karibu bei ya soko, ambapo si kuharibu ndio kutengenezea wale ambao hawajiwezi. Hata namwahi kuwa hebu nipe bidhaa yako vipi, inauzwa nini kwa bei fulani shilingi 5, kumbe kitu kinauzwa nini shilingi 10 sokoni. Hata akishanua anakuja kuuza nini shilingi 10, ambapo yule mwenyewe lao kama angekuja angeuza shilingi 5, ingebidi wengine pia nini watamshe bei, kwa sababu sasa ni vitu viko ni vitosha. Ama la sivyo ingebidi apandishe kidogo basi ile faida yapate mwenyewe, na yange ipandisha mpaka shilingi 10, labda angesema kuacha niuze shilingi 7 kwa vile nilikuwa nimenunua kuuza shilingi 10 5. Hasa mambo kama haya yanafanyika ili Muislamu asitumie ile sababu ya kuwa mwenzake haelewi iwe ndio sababu ya kuwa sasa utakumla. Je, wewe kama huelewi kisha uliwe utakubali? Sasa hii ndio mada ambayo tunaizungumzia, wala si kuwa eti kuna bei ya kuwa mathalan ukinunua kitu shilingi 2 haufai kuuza shilingi 4 ama 5. Hapana, unaweza kuuza, yategemea na kile kitu vile nini vile sokoni kinauzwa. Pili, yategemea na kile kitu ulivyokipata umetumia gharama gani. Naelewa hiyo ina shida, lakini masala kwa sasa umeshapata kwa njia ambayo wenzako wamepata, na kisha watu wote bei yao ni hii, na kisha wewe pia umeshakubali kuwa hii bei ndio nitauza. Kwa sababu gani? Kwa sababu biashara ni ushindani. Hakuna mtu anaweza kaeka duka yake kisha eti wewe mkate watu wanauza shilingi ngapi? Shilingi 50. Wewe uza shilingi 100. Atakayekuja kwa duka yako ni nani? Hakuna. Isipokuwa nani? Isipokuwa ni mjinga. Si hivyo? Mjinga ambaye haelewi. Ama nasi hivyo mtu ambaye ni wazimu. Ndio aseme kwati huu mkate ni ule ule. Unauza shilingi 50. Kisha huyu anauza 100. Alafu eti muende kwa huyo 100. Hebu niambie nani ambaye anaenda huko kwa 100? Hakuna. Isipokuwa nani? Mtu ambaye hajui. Hasa yule ambaye hajui wewe ukamuuzia hivyo kwa sababu ya kutojua kwake ni makosa. Je, ukienda mahala hujui kisha ukauziwa kitu kwa bei ambayo ni zaidi ya kiwango cha watu wa kawaida, huwezi kukubali na huwezi kuridhika. Hasa hili ndio jambo watu tunasema kuwa watu ufanya lakini hawakubali kufanyiwa. Je, ni sawa? Tunasema kuwa si sawa. Kwa sababu kuislamu kipimo cha kimaisha na mambo ya muamala ni kuwa fanyia mwenzako kile ambacho unaridhika ufanyiwe. Na tukatoa nini? Mfano mwingine. Ya kuwa Anas alienda sokoni, yeye akaambiwa bei ya kawaida sokoni. Lakini kwa kuwa anapenda, angalau pia mtu anaweza kumwambia vile huwa tunaona na sisi tunaona tunasikia tu, kwa sababu watu wengi hawafanyi hivyo. Wanaofanya hivyo ni walevi. Ndio utapata kenda kwenye bar, basi wameka pale visichana ambavyo havina tabia na vina nini, basi akija hivi keep change. Ama kwenye mahoteli, jamaa kijana ameenda huko sasa kujidai kuwa pia hazimo na kumbe hazimo zimeisha. Ametoa 100 hapa amekula nini? Chapati hapo na sijui karanga, imbakia shilingi 20 hapa, naambia ah, haina shida hiyo, chukua ni yako hiyo. Lakini sio kwa ni yake, ni kwa sababu ya kwa nini? Anaanza nini? Kufanya urafiki na nini tuhusiane na yeye. Lakini kwa tu ufanye kwa ajili ya lillahi, ya kwa huyu Muislamu wenzangu. Ameniambia nini? Shilingi 100. Na mimi mwenyewe naona kwa kweli maskini anajitahidi kutafuta riziki ya halali. Wacha hata mimi nimpe kabisa hii shilingi 150. Mwambie kwa hii nimekupa inshallah ni yako. Tutumie keep change. Hasa hiyo maana yake umempa kwa kupenda kwako. Lakini si yeye akuuzie zaidi kwa kutumia chance ya kuwa haujui. Hii ndio mada yetu. Naam, fadhali. Sasa hiyo ile ikiwa ni masuala ya kule kukimbilia customer ili umpate na ndio saa angalau upate riziki yako, si makosa. Isipokuwa makosa nini? Ni kule kuudhiwa vile wanafanya, kwa sababu wengine unaweza kupata kuwa na kushikwa na kuvuta huku, wanachukua hata mzigo wako usipochungwa na kuibia vitu kama, sasa ni makosa. Lakini kule kuja kwa kukubembeleza na kutumia njia ya ulaini kuwa naomba uje huku, tafadhali njoo kwangu huku nini, ani ile si makosa. Sabile nini? Ni kwa tact na ile kuvutia customer. Kisha akija unafanya bei ya kawaida. Naelewa hasa ndio kwa sababu mada yetu leo kubwa nini? Ni masuala ya bei ya vitu ambavyo tunauza. Si kwa kuwa ushajua kwa huyu unamvumona sura yake, huyu jamani mshamba huyu. Sasa huyu lazima nimpe bei ya nini? Ya watu wa shamba. Lakini huyu au ni mjuaji huyu. Naelewa? Sasa ni kwa kuna haja, kwa sababu nikimwambia bei hiyo hata sikiza tena zake. Unajua ni hivyo. Mtu ambaye ni mwerevu kimwambia bei ambayo si ya kawaida, anakuambia sasa wachana nayo. Acha nenda zamu. Njoo astaki staki staki. Lakini mtu ambaye mshamba mshamba ndio huwa anasema haina shida. Hebu basi nipunguzie tafadhali. Alafu baadaye unampunguzia shilingi 2 na kumbe ilikuwa inatakiwa mpunguzie shilingi 10. Naam. Sini unamaanisha manamba wale? Sasa kupeleka wapi? Wale sasa hapo ndio tunasema au ni wale madalali, si ndio? Yani kama mabroker, si ndio? Ni hivyo ndio mabroker wa maana yake. Yani hao mara nyingi wao iko hivi, kuna wale wanaelewana na wale wenye booking office ya kuwa tuleteni abiria, kisha nyinyi mna nini commission fulani. Hiyo si makosa hiyo, sababu at least ambapo ni kazi hapo, tofauti na yule ambaye atenda mwenyewe kusudi ya kuwa nini, ya kuwa bana mimi bei ya nini ya booking office, mtu akienda mwenyewe anakatoa pesa fulani. Lakini sasa huyu akienda akasema kwa sikia bwana, mimi nitakuwa niletea customer, na customer wangu nikimleta mumpe bei hii kwa sababu ya juu itakuwa ni yangu. Kisa anaenda alafu anakaa pale, unaenda wapi? Ati naenda sijui Nairobi. Basi wewe mkatie 2000 ni bei ashawai mwenyewe kuweka bei, ambapo leo kama ungeenda mwenyewe ungeongezewa na bei hiyo, hasa pone makosa. Hiyo ndio sawa na kuwa anawai mtu kabla ya kufika ili nini, ili ampe bei tofauti na ile bei ambayo ni kawaida. Lakini ule mwenye booking mwenye amekubali ya kuwa nyinyi wafanya kazi wangu, lakini bei yangu ni hii, na mwenye kaniletea customer kwa hii bei nitampa kitu fulani, ile kina shida. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ambaye anauza bidhaa yake huwa hawezi akakubali wewe uende umwekee bei zaidi, kwa sababu utakuwa na marabia nini biashara, itabidi watu wakimbie kwake waende kwa mwingine. Howeza kubali. Hata kwa yeye kwa kule anataka avutie customer, anaweza kielewa tuna watu kuwa nyinyi nitauza bei hii hii. Lakini najua hata nikiwapa kitu kidogo mimi siingia hasara. Asikawa maana yake nyinyi mmemletea customer kwa ile bei ambayo uwezako anakata pia akakata hiyo, na hata kizidisha hazidishi kiwango cha zaidi ya kiwango cha kawaida. Kisha akasema nini? Ni kwa sababu ile iliyozidi ni ya wao ambao wameniletea nini, makastoma. Lakini maelewano kati ya nini? Kati ya yule ambaye na anauza na nyinyi, lakini kwa njia kuwa si ili waweze kuzidishia wasiojua, isipokuwa ndio biashara ambayo inafanyika pale. Haina makosa. Kwa sababu hiyo nini? Pia mtu anatafuta riziki yake halali. Lakini sasa hapo tunasema kuwa lazima iwe ni kuwa ile bei ambayo inafanyika pale ni bei ambayo ni ya kawaida pale nini? Kwa sababu kila unajua anasemaje katika usulu fiqi, wanasema kuwa al-ada muhakkama. Maana yake kitu ambacho kimezoeleka kwa ndo ada ya mahali pale, basi inakuwa nini? Inakubalika kisheria. Bora tu isiende kinyume nini? Isiende kinyume na nini? Na sheria. Kwa hivyo ikiwa imezoeleka kuwa pale mahala hiyo ni biashara inafanyika, ya kwa ukingoja customer peke yako pale kwenye duka, hakuna mtu atakuja, lazima utume watu ambao wanaenda kutafuta wale makastoma. Asikao maana yake mnatuma kwa njia kuwa kila mwenye kuleta atapewa commission fulani, na wewe unajua kuwa bila kufanya hivyo hupati, na kisha ile commission ambayo umeweka uweza kupewa naweka hivyo, ili ndio kila mtu angangane ni kumletea customer. Sasa hiyo ni ada hiyo. Kwa hivyo hiyo haina shida hiyo, tofauti na kwa nini hakuna ada hiyo pale. Lakini sio ukajitokeza ukasema kwa sababu acha mimi nifanye nini, hapa kuna wajinga wajinga ambao wanakuja na hawa lazima mimi niwale. Sasa unaenda kwa maduka, sikia bwana, mimi nitakuwa nakuletea customer, na customer wangu nikuleta ujue kwa nini usimuzie na ile bei yako, ongeza juu nini bei fulani, hiyo ni yangu. Ni sana vile nimekwambia, mtu anachukua uso wake anampeleka kwa duka, kisha anaongea na yule mtu wa duka, alafu sasa haya mpe hiyo bei, mbapo yule boss lao kama anakuja mwenyewe hanguzo bei hiyo. Sasa ndio tunasema kwa ni tofauti, kwa sababu hiyo si ada ya kuliwa maboss wetu kwenye madukani, isipokuwa sasa wale wafanyakazi wao ndio wanatumia chance hiyo. Lakini ikiwa ni ada ambayo imeenea ya kuwa mahala pale huwa biashara inafanyika hivyo, basi hakuna makosa, hiyo ni ada hiyo. Wallahu alam. Naam. Naam. Naam. Naam. Haina shida. Haina shida kabisa. Hata kuache shilingi kwa shilingi, hata kama shilingi kwa shilingi mbili, haina shida. Bora tu hiyo faida ambayo unafanya na wenzako pia wanafanya hivyo. Na kisha haufanyii watu wasiojua, unafanyia kila mtu. Yaani lazima kile kitu ambacho unafanya iwe ni kila mtu, si unachagua watu fulani. Eh, fixed. Na hata kama si fixed, unaweza kuzidisha, lakini si kuzidisha excess. Kiasi cha kweli excess unazidisha kwa sababu umemwona huyu mtu sura yake na mbona ujamaa si mtu hapa. Sasa najua hajui bei. Sasa unamjaribu. Kiona kuwa ameshaonesha kuwa anaelewa, unamwambia usiwe na wasiwasi. Kwani ulikuwa unataka bei gani? Akwambia ile bei asema haina shida basi leta. Kwa sababu gani ushaelewa kwa kumbe jamani mwerevu. Lakini ukimwona mjinga mjinga, unasema haina shida bwana. Hivyo hivyo namgonga. Sasa ndio tunasema ni makosa. Na haya mama mimi naongea, nadhani naongea mama ambao mnaelewa. Lakini sasa mimi naongea ili muelewe kuwa maulama wana yazumziaje haya mambo na kisheria ni vipi. Lakini sisi tunaongea mambo ambayo yako mbinguni, ati yafanyiki ama yako ardhini makaburini huko. Ni mambo ambayo yako na sisi tunaishi. Sasa tunaona akifanyika madukani, na huwa hata sisi wenyewe wengine ima tunafanya ama tunafanyiwa. Hasa lazima tunapofanya ama tunafanyiwa tujue kuwa tunafanyiwa kwa hukumu gani, ama tunafanya kwa hukumu gani. Hiyo ndio sababu mimi naongea tu. Lakini sisi tunaongea kitu ambacho hakipo. Naelewa? Kwa hivyo utapata kuwa kile ambacho yatakiwa kabla hujafanya kitu. Kwa sababu mimi najua kuwa unajua hata ndio sababu sahihi ulimwengu mzima wana mtindo wa soko huru. Zamani wakati wa Moi ilikuwa wanaweka bei ya vitu. Sasa hakuna mambo hayo. Kwa nini? Ili ushindani upatikane sokoni. Na kawaida mtu yote hakubali kuuza kitu chake bei ghali kuliko mwenzake, kiwango cha kuwa atafukuza makastoma. Kwa sababu utauzia watu wawili, lakini watu wawili wataenda wakataze watu 10 kuja. Sasa itakuwa unafanya biashara gani hiyo? Umuuzie watu wawili, kisha watu wawili wakaenda wakaona kwa kumbe ile bidhaa umeuzia zaidi ya kiwango chake. Watambia usieni ile duka ile. Ile duka wa mtu bei ghali sana, ila duka ile. Sasa kwa kila mtu unamfukuza. Na kile kwa watu hata itakuwa hakuna mtu anaweza kufanya biashara hiyo. Lakini sasa mtu anaangalia kuwa nimeweka hapa nini biashara yangu. Kabla hajaanza kuuza bei anaangalia kuwa hawa wanauza bei gani. Ili sasa ndio nini? Aanze compare nao campaign. Yaani ile inaitwaje competition. Ya kuwa sasa nini? Kama anauza shilingi 10, wacha mimi nifanye shilingi 9.10. Ili hii najua kwa sipati hasara lakini itanivutia customer. Mwingine atauza nini? Shilingi 11. Lakini amesema kuwa wacha nifanye hivi ili mwenye kuja kubageni nibageni naye nimshikishie mpaka ile shilingi 10. Asisa asikie raha kwa mimi wanapunguza vitu. Lakini hawezi kila kitu mtamzima wanauza nini? kitu shilingi 10 wewe usimekuwa potelea mbali mimi duka yangu mtu akitaka aje akitaka asije mimi nitoza shilingi 20 haya niambie hiyo duka utafunga ama mtu atakuja hapo utafunga baada ya wiki moja au mwezi mmoja kwa sababu hivi vitu vitaozea hapo na ikiwa kuna mtu atanunua ni mtu ambaye ni mpita njia ambaye hajui lakini mtu pale ambaye anajua bei hakuna atakayekuja pale hasa hino mada tunazungumzia hasa kuna watu wanatumia chance hii anauza kitu akiangalia tu hivi ah huyu jamaa huyu ni mzungu haya ashabadilisha kwa nini muone nini amenya mjima mbaya hasa mambo ndio tunazungumzia sisi haya ndio tunazungumzia na kisha sijazungumzia kwa ni mimi binafsi ni kitabu kimeandikwa na Sheikh Uthaymeen na wewe ni miongoni mwa sheikh wakubwa kisha nimesoma kwa kunukuu ingawa sijasema yote lakini yale ambayo nimesoma ndio yale ambayo amesema hapa kuhusu nini mtu kufanya hivyo kwa sababu ya ujinga wa mtu kisha pia nikatolea hadithi nyingine ya kuwa mtume amekataza mtu kuwahi mtu wa mashambani alafu ampe bei tofauti na bei ya sokoni kwa sababu ya kuwa ni mtu mshamba hajui hasa hiyo haifai lakini pia tutakuja kuzungumzia mingine naona hapa itoshe subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.